Santokos sakramentalumas ir tvarkymas. Pirmoji santoka - sakramentas. Krikščionių santoka yra tikras naujojo įstatymo sakramentas. Tai aiškiai skelbia visuotinis Tridento susirinkimas. Jei kas sakytų, kad santoka nėra tikrai ir tikra prasme vienas iš septynių Evangelijos įstatymo Kristaus viešpaties įsteigtųjų sakramentų, bet tik žmonių išsigalvota ir kad ji neteikia malonių, tas tebūna ekskomunikuotas. Į sakramentų garbę viešpats Jėzus pakėlė pačią pakrikštytųjų santokos sutartį. Todėl tarp krikščionių negali būti tikros santokos, kad kartu ji nebūtų ir sakramentas. Pagal kanoną 1012. Taigi santoka ir sakramentas yra visiškai neatskiriami dalykai. Jei kas kuriais nors sumetimais kėsintųsi sudaryti santoką, norėdamas išskirti sakramentą, tas nesudarytų jokios santokos. Ir atvirkščiai, jei kas norėtų sudaryti tik santoką, kokia ji yra savo esme be jokių sąlygų ir visai negalvodamas apie sakramentą, tas tikriausiai priimtų santokos sakramentą. Nes šie du dalykai vienas be kito tarp krikščionių negalimi. Antra, sakramento teikėjai. Kadangi pati krikščionių santokos sutartis yra sakramentas, tai jo teikėjai yra patys sutuoktiniai. Juodu sudaro sutartį, juodu teikia vienas kitam ir santokos sakramentą. Santoką laiminas kunigas yra tik kvalifikuotas liudytojas. Trečia, medžiaga ir forma. Juslinius santokos sakramento ženklus, tai yra medžiaga ir forma, sudaro sutuoktinių žodžiai ar ženklai, kuriais juodu teikia vienas kitam teisę į savo kūną ir tą teisę kiekvienas priima. Jei nekrikščionys sutuoktiniai pasikrikštyje, tai jų santoka pačiu krikšto įvykiu tampa sakramentu. Jokių papildomų apeigų nereikia. Ketvirta. Santokos vaisiai. Santokos sakramentas teikia daug brangių malonių. Popiežius Pijus 11 apie tai sako, tikintieji, kai šią sutartį sudaro, atveria savo sakramentiniais malonės lobyną, kad pasisemtų iš jo ant prigimtinių jėgų, netaip reikalingų ištikimai, šventai ir ištvermingai atlikti savo pareigoms bei uždaviniams. Šis sakramentas tiems, kurie nestato kliūčių, ne vien padaugina pastovų į ant prigimtinio gyvenimo pradą, pašvenčiamąją malonę, bet taip pat suteikia ypatingų malonių, pažadina jų sielose palinkimus, sustiprina ir atbaigia jų prigimtinės galias, kad jie ne tik protu suprastų, bet ir širdyje pamėgtų, tvirtai laikytųsi ir darbais paremtų visą tai, kas ryšasi su šiuo garbingojo santokos luomu, jo tikslais bei pareigomis. Galiausiai šis sakramentas duoda jiems teisę gauti reikiamų malonių tiek kartų, kiek tai reikalinga jų luomo uždaviniams atlikti. Enciklika Casti Conubi. Penktas, santokos tvarkymas. Pakrikštytųjų santoką tvarko ne tik Dievo, bet ir bažnyčios teisų nuostatai. Pasaulietinės valdžios kompetencijai paliekami tik civiliniai santokos padaliniai. Šią teisę bažnyčia savinasi visai pagrįstai, nes pakrikštytųjų santoka yra vienas iš septynių naujojo įstatymo sakramentų, kurių tvarkymą pats Dievas pavedė bažnyčiai. Kadangi santoka, sako popiežius Leonas 13, savo esme yra dalykas šventas, reikia, kad ją tvarkytų ne pasaulietinės valdžios, bet dieviškosios bažnyčios autoritetas. Ne pasaulietinės valdžios, bet dieviškosios bažnyčios autoritetas, nes ji viena, tai yra šventųjų dalykų mokytoja. Enciklika Arcanum Divinae Sapientiae. Popiežius Pijus 11 sako, viešpats Jėzus amžinojo tėvo sūnus šį namų židinio ir visos žmonių bendruomenės pradą bei pamatą ne tik panorėjo ypatingų būdų įterpti į savo maloningąjį planą, kuriuo jis atnaujino visą mūsų giminę, bet taip pat pakėlė jį į tikrojo ir didžiojo naujojo įstatymo sakramento garbę ir jį tvarkyti bei prižiūrėti, pavedė savo sužadėtiniai bažnyčiai. Enciklika Casti Conubi. Šešta, išvados. Iš šio bendro dėsnio išplaukia, kad A. Tik bažnyčiai priklauso nustatyti santokos formą, įvesti ir atšaukti kliūtis, autentiškai aiškinti prigimties bei Dievo įstatymų nuostatus, susijusius su santuoka, nagrinėti santokos tikrumo ar netikrumo, taip pat sutuoktinių atsiskyrimo, vaikų teisėtumo ir kitas bylas. B. Valstybė neturi jokių teisių į esminių santokos dalykus. Ji negali nustatinėti kliūčių santokos formos, spręsti santokos bylų, sutuoktinių išskyrimo ar vaikų teisėtumo reikalų. Visa tai paties Dievo pavedimu priklauso bažnyčiai. Tačiau jei valstybė santokos reikaluose kai ką, kas savaime nėra bloga, nustato, tikintieji gali ir net privalo prie tų nuostatų taikytis. Privalo ne tik ne dėl to, kad jie saistytų jų sąžinę, bet dėl to, kad užtikrintų savo santokai civilinius padarinius ir išvengtų bereikalingų bausmių. Valstybė gali tvarkyti vien tik civilinius pakrikštytųjų santokos padarinius, pavyzdžiui, dalios kraičio paveldėjimo, turtų bendrumo klausimus. Santoka yra socialinė sutartis, jie domėtis turi pagrindą ir pareigą ne tik bažnyčia, bet ir valstybė. Bažnyčios kompetencijoje yra esminiai santokos reikalai valstybės civiliniai. Šie pasaulietinės valdžios nuostatai privalomi visiems tikintiesiems, nes tai teisėtos ir kompetentingos valdžios nuostatai. Siekia tiek sutuoktinių, tiek visos bendruomenės gerovės. D. Valstybė turi teisę tvarkyti nekrikštytųjų santuoką. Čia ji gali nustatyti kliūtį santuokos formą, spręsti santuokos tikrumo ar netikrumo bylas. Visa tai valstybė priklauso visai teisėtai. Visų pirma, nekrikštytųjų santuoka nėra sakramentas, bet tik natūralioji sutartis. Tokias sutartis tvarkyti valstybė turi teisę. Antra, nekrikštytųjų santuokai reikia autoritetingų nuostatų. Prigimties ir Dievo įstatymai yra labai bendri. Reikia, kad juos kas nors autoritetingai paaiškintų ir papildytų. Tai gali padaryti tik pasaulietinė valdžia, nes nekrikštytieji yra už bažnyčios ribų. Savaime suprantama, su santuoka susiję valstybės nuostatai neturi prieštarauti prigimties ir Dievo įstatymams.